اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآنی لیکچر کے سلسلے میں انجینئر اور اس دوران عرض کر رہا ہوں جی، آج ہم سورہ بقرہ کی 119 آیات سے 122 آیت تک لیں گے، ٹھیک ہے جی، جس کے میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے قرآن کے تو کمال یہ ہے کہ اتنے کنسائز اور مختصر اس میں آیات میں جو ہے پورا سمندر بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے تلاوت کا جو لازم نتیجہ قرآن بتاتا ہے وہ مومنوں کی برتری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور فرقہ بندی جو ہے وہ انسانوں کے قوانین کی وجہ سے آتی، جو ہی انسان ہٹے فرقہ بندی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. اور اس کا علاج کیا ہے قرآن یہ بتاتا ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ پیغام پہنچا دیں، ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اس لیے رسالت جو ہے وہ فریضہ ہے. ہم وارثین الکتاب ہیں، ہم مومنین جو ہے جی. انا ارسلناک بالحق بشیرم و نذیرم ولا تسلوا عن اصحاب الجحیم، ٹھیک ہے. یہ آیت 119 ہے. ولن تردا عنک الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم قل ان ھدی اللہ و الھدی ولی ولا ان تباتا اواہم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. قرآن کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین وتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ینصرون. جی یہ آیت ہیں جی 124 تک، ٹھیک ہے جی. 119 سے 124 سورہ بقرہ کی جی، ٹھیک ہے جی. یہ قرآن جو ہے بتا رہا ہے جی، یہ آیات ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ جو ہے انسان جو ہے نا وہ تو یہ کچھ آیات ہیں کہ جو لوگ حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں پھر وہ کیا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پچھلے آیات تھی 2:118 میں وقال الذین لا یعلمون لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ وتاتینا آیا، ٹھیک. جو لوگ حقیقت وہی کا اندازہ نہیں ہے، بے خبر ہیں وہی کی ماہیت سے، اس کے انداز سے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا. ایک رسول ہے اس کی طرف وہی آتی ہے، پھر رسول اللہ کی وہی ہمیں پہنچاتا ہے، تو اس کے بجائے ہر انسان کے ساتھ براہ راست بات کیوں نہیں کرتا، ٹھیک. اب دراصل میں وہی جو ہے وہ اللہ اپنے منتخب بندوں کو دیتا تھا، یہ العلم، اور اس میں وہ شخص کی جس کو یہ ملتی تھی اپنی صحیح کارش یا ہنر مندی کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا. یہ ایک آبجیکٹیو ریئلٹی ہوتی تھی جو دی جاتی تھی، پھر وہ دوسرے انسانوں تک پہنچاتا تھا. اس کی ماہیت اور کیفیت کیا تھی اسے غیر اجنبی جان ہی نہیں سکتا. خود رسول کریم سے نبی کے متعلق نبوت سے ایک دن پہلے بھی اس کو علم نہیں ہوتا تھا کہ ایمان کیا اور کتاب کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ تو ایک دن پہلے بھی نہیں جان سکتی. قرآن بتا رہا ہے کہ وہی کا طریق یہ ہے کہ ہم ایک انسان کو دیتے ہیں اور وہ دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ کلام کرنے کی بات نہیں ہے. ایک دوسری آیت ہے نا 42:51، اس کو دیجیے، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. وَمَكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا وَمِن وَرَاءِ حِجَابٍ وَيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. اللہ کسی انسان سے بات نہیں کرتا. وَمَكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ، یہ ہے تو مطلب یہ کہ یہ تو شان شایان ہی نہیں ہے اللہ کے کہ کسی انسان سے ڈائریکٹ بات کرے، بجوز ان طریقوں کے جو یہاں تین طریقے بتائیں، ٹھیک. دو طریقے تو ہیں جو رسولوں کے ساتھ مختص تھے، تیسرا طریق عام انسانوں کے لیے، انبیاء کرام سے اللہ کی ہم کلامی کا طریقہ دیکھیں، اللہ کی طرف سے جبریل کی وساطت سے جو میڈیم ہے کسی انسان کی اوپر وحی کا آنا، یہ وہ ایک طریقہ. دوسرا جو موسیٰ علیہ السلام کے ذمن میں انورائے حجاب کہا ہے، پردے کے پیچھے سے، ہم نہیں جان سکتے وہ کیسی تھی، لیکن قرآن نے ہر جگہ کہا ہے وَقَلَمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے یوں بات کی، مین ورائے حجاب جو ہے پردے، بس پردہ ہے، خدا کی اللہ کی بات ان کے کان تک پہنچ جاتی تھی. حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ بات سنا تو سامنے آؤ، جواب میں کہا تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، مین ورائے حجاب تھا. یہ یہ دو طریقے وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے بات ہونے کے لیے رسولوں کے لیے مختص تھے، ٹھیک ہے. اور تیسرا طریقہ عام انسانوں کے لیے، یرسل رسول، جو رسول وہی ملتی تھی ان کو، وہ انسانوں تک پہنچاتے تھے. اللہ ہر انسان سے براہ راست کلام نہیں کرتا، نبی کے سوا کسی سے وہ کلام نہیں کرتا. ایک باریک فرق اور دیکھی، ٹھیک ہے. اب جہاں بھی کلام آئی ہے اللہ کلام کرتا ہے، اس کی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی انسان اللہ کے ساتھ کلام یہ کہیں نہیں آیا، یہ مانو لاگ ہے، ٹھیک ہے جی. ہم تو ہر روز خدا کے ساتھ یہ یہاں پہ تو اچھا خیر وہ ارباب معرفت کی باتیں دیکھیں تو عجیب و غریب کفر کرتے ہیں، وہ ہر وقت رات کو ہم کلام ہوتے ہیں. الگ قرآن کی روح سے نبوت کا دعویٰ ہے، ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کفر ہے. یہ کہتے ہیں نا براہ راست بات کیوں نہیں کرتا، تو ان کا دوسرا تقاضا و تعطین آیا، یہ کھلا وہ معجزہ کیوں نہیں، یہ اعتراضات تھے ان کے، یہ سب کے مشرکین کے، ٹھیک ہے. یہ ارباب معافرت اور یہ ساری سیلف ڈیسیپشن میں، ابھی تو نفسیاتی دنیا میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بیچارے سیلف ڈیسیپشن کا شکار تھے، ٹھیک ہے. انسان کی بڑی آزادی جو حق اور باطل کا امتیاز کر کے انسان کے لیے ہے ختم ہو جاتی ہے یا ان کے دعوے سے. کل الحق میرے ربکم ومن شاء فلیوم ومن شاء فلیکفر، یہ 18:29، یعنی بتا دو حق اللہ کی طرف سے آ گیا. اب غور و فکر سے، عقل و فکر سے، جس کا جی چاہے حق اختیار کرے، جس سے باطل اختیار کرے، آزادی قائم رہتی ہے. حق یا وہی وہ عقل و بصیرت پر مبنی ہوتا ہے. اگر آسمان سے لٹکتا ہو کوئی صحیفہ آئے تو کھلی ہوئی کتاب، تو اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اس کے برعکس سے جو اقرار کیا جاتا ہے یہ انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے. جو اس طرح سے کہ یہ کرامات دکھاتے ہیں مجبور کرتے ہیں، عقل جو ہے پیرالائز ہو جاتی ہے. کرامات کی روح سے کسی کی عظمت کو ماننے میں جو ہے آپ کی آزادی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، آپ یہ تو آزادی پیرالائز ہو جاتی ہے، مسلوب ہو جاتا ہے. یہ زندہ کرامت ہے جو دکھائی جاتی، جو کوئی خارج فطرت کوئی چیز آپ کے سامنے آئے دیکھیں گے، یہ عقل و فکر سے ریشنلی کسی چیز کو ریزن کی بنا پر فیصلہ کرنا اور دلائل براہین دینا، یہ سب جتنے بھی ہیں وہ یہاں گل ہو جاتے ہیں. یہ ہے کفر. یہ تو یخرجو من الظلمات الی النور ہے یار، 2:257، تاریخ کی سو روشنی میں لاتا ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ موجزے وغیرہ، یہ کرامات وغیرہ والے، یہ روشنی تاریکیوں میں لے جاتے ہیں. یہ تصور جو ہے سارا دین کی ضد ہے یار. قرآن معجزہ تو نہیں ہے، یہ تو بار بار قرآن آئے عقلوں کو جلا دینے کے لیے یار، ان کو پیرالائز کرنے کے لیے نہیں. یہ قرآن یہ بتا رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت یہ کرامات اور معجزے نہیں تھے یار. ہاں دیکھیے وہ تو چیلنج کر رہا ہے یار، پور فقد لبستو فیکم عمرم من قبل یا فلا تعقلون، 10:10، میں کہیں باہر سے نہیں، ساری عمر تمہارے اندر بسر کی، افلا تعقلون، عقل و فکر سے کہو، سوچو ایسی زندگی سچی کی ہوتی ہے جھوٹی کی. یہ معجزہ سیرت، میرا کردار، میرا کریکٹر، یہ صرف ان مخاطبین تک نہیں تھا اس زمانے کی، قیامت تک انسانوں کے لیے یار جگمگاتے مینار کی طرح روشن ہے. سب سے بڑی کرامت سیرت اور کردار کی یہ طہارت اور پاکیزگی ہوتی ہے. چھو منتر دکھانے والے تو ہر مذہب میں مل جاتے ہیں، یہ نہیں جب بزرگ اولیاء کہتے ہیں ہندو کے ہاں کہ مشرک بت پرست ان سے بھی کہیں زیادہ کرامات دکھاتے ہیں، ٹھیک. دیکھ رہے ہیں قرآن جو ہے دین اور اسلام کی یہ شرک اور کفر والی جو ہیں وہ اس کو کیسے دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہ, شروع سے اسی قسم کے جو کرامت پسند لوگ تھے اس طرح سے کہتے چلے. تشابہت قلوبہم, دو بٹا 118 آیت میں پڑھو, سب کی ذہنیت ایک جیسی ہے. آج بھی اس قسم کی ذہنیت ہے. دیکھ قرآن چھوڑیے, معجزات کے اوپر اور کرامات کے اوپر آ جاتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے تھا قد بین الآیات, ہم نے تو یہ احکام روشنی کے جگمگاتے تاروں کی طرح واضح کر دی. کن کے لیے؟ قومیں یوقنون, جو ان قوانین کی صداقت پر یقین رکھے ان لوگوں کے. اب یہ میں آیات تلاوت کرتا ہوں, بڑی زبردست آیات ہیں, آپ بھی مستفید ہوں ان سے. مقصد کیا بتایا رسول کا؟ جی ان ارسلنا کا بالحق بشیرم و نذیرم ولا تسلوا عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولا ان تبعتهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتاناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون یا بنی اسرائیل لسکرو نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون. یہ آیت ہیں جی, دیکھ رہے ہیں. اب بتایا نا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا, اور یہ مدعی نبوت جو ہے یہ معجزے کیوں نہیں دکھاتا یار؟ انسانوں کی طرف وحی بھیجنے کا سلسلہ یہ نہیں کہ ہر انسان کی طرف اللہ نے انفرادی طور پر وحی بھیجے. طریق جو اختیار کیے قرآن نے بتایا, کسی ایک منتخب ہستی کی طرف یہ احکام بذریعہ وحی بھیج رہے ہیں, اور وہ اس تعلیم کو دوسرے انسان تک پہنچائے. دوسری چیز یہ کہ معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا, تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے تو نہیں بھیجے گئے جی. اگلی آیت میں یہ بتا دیا گیا مقصد رسالت کا, نبوت کا جی, منصب کس؟ انہ ارسلنا کا بالحق بشیرم و نذیرم ولا تسلوا عن اصحاب الجحیم. ٹھیک ہے, دیکھیے اس پہ منصب رسالت کو واضح کیا گیا ہے. رسول حقائق لے کے آتا ہے, اس کے بعد صداقتیں ہوتی ہیں, اس کا منصب بشیر اور نذیر, یعنی لوگوں کو بتانا کہ اگر یہ طریق اختیار کرو گے تو اس کے خوشگوار نتائج ہوں گے, اگر دوسرے خلاف ورزی کرو گے تو نقصان ہوگا. یہ ہے دین کا منشا, انسانی آزادی کو زیادہ زیادہ حد تک برقرار رکھا. دین میں بلند ترین ہستی رسول کی ہوتی ہے. دوسری جگہ رسول کا منصب یہ دیکھیے بتایا گیا, کل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر 18:29. ٹھیک ہے, حقیقت تمہارے سامنے آ گئی, یہ تمہارے رب کی طرف سے. اب اس کے بعد جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے, جس کا جی چاہے اسے انکار کرے. دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی آزادی, کوئی پابندی نہیں ہے. یہ راستہ ٹھیک ہے, یہ راستے بتا دیے ہیں. اب اختیار و ارادے پہ ہے کہ جو راستہ اختیار کرو کرو. ٹھیک, عمل کرنا انسان پر منحصر, لیکن مکافات عمل کو بدلنا انسان اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس اختیار کے استعمال کے بعد وہ راستہ جہاں پہنچاتا ہے اس منزل کو تو نہیں بدلا جا سکتا. اسی اعمال کے نتائج کہتے ہیں, یہ لا فریکٹل, یہ مکافات عمل. ٹھیک, یہ حدل المتقین ہے جی. ٹھیک ہے جی, تو بشیرم و نذیرہ دونوں چیزیں, سائن پوسٹ لگا دی گئی ہیں. اس راستے پہ جاؤ گے تو خوشگوار نتائج, اگر غلط روش اختیار کرو گے تمہارا نقصان ہوگا. سمجھ گئے جی؟ ہاں, دیکھ رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط, یہ دوسروں کی غلط روش اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احساس خیالی کا قرآن نے کس طرح بالکل ماں کی طرح شفیق اور محبت کرنے والا غم گساریاں ہیں. قرآن کہتے ہیں تو انہیں مجبور نہیں کر سکتا, یہ ضرور وہ راستہ اختیار کریں گے تو چاہتا ہے, نہیں تمہارے ذمہ داری کہ تم ان کو پکڑ کر کس طرح صحیح راستے کے اوپر پہنچاؤ. نہیں تم سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے غلط راستہ کیوں اختیار کیا گیا, اس کے بعد تباہ کن نتائج کیوں بھگت رہے ہیں. ولا تسلوا عن اصحاب الجحیم, سونی غم نہ کرو جو اپنے آپ کو تباہی کے اندر لے جانے والے راستے پہ ڈال رہے، اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہی نہیں ہوتی ہے. تمہارا منصب جو تھا وہ پورا ہو گیا، تمہارا فریضہ ادا کر دیا، پیغام ان تک پہنچا دیا، سائن پوسٹ لگا دی. اس کے بعد تمہاری ذمہ داری نہیں کہ اس راستے پر چلے یا نہ چلے اور جہنم میں کیوں پہنچ گئے. دیکھی ادھر سے راستہ چلنے والی کی آزادی کو برقرار رکھا گیا اور ادھر راستہ بتانے والی کی پوزیشن. ذمہ داری اس حد تک ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، دوسرے مقام پر بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، 13:40، تمہارے ذمہ اس کا پہنچا دینا، اس کے بعد پھر اس کا جو حساب ہے وہ تو ہمارے ذمہ ہے، ہم نے لاف ریکوٹل بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے الفاظ میں دیکھو یہ 28:56، انکا لا تہدی من احببت، دیکھ رہے تو اگر جی سے کیوں نہ چاہے کسی شخص کو صحیح راستے پر نہیں چلا سکتا. تمہارے اختیار کی بات نہیں یار کہ بال ضرور تم اسے ہدایت کے راستے پر چلاؤ. تو کتنی محبت کیوں نہ کرے، تمہارا جی کتنا ہی کیوں نہ چاہیے ضرور کہ صحیح راستے پہ آ جائیں جی. ٹھیک ہے، انکا لا تہدی لیکن اللہ یہدی من یشاء، 28:58، صحیح راستے کیوں پر تو اللہ کا قانون اسے چلاتا ہے. جو خود صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں اختیار و ارادے کو استعمال کرے تو وہ چلے گا. یہ قرآن کہتا ہے، یہ ہے مشیت اللہ کی. جو صحیح راستے پر چل نہیں چاہتا تو اسے تو نہیں چلا سکتا، نہیں اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی یہ صحیح راستے پر کیوں نہیں چلا. دیکھ رہے ہیں آپ دین کے پروگرام کو کس طرح وضاحت سے بتا دیا گیا. پیغام پہنچانے والے کا کام پیغام پہنچانا ہے، اس کی ذمہ داری کسی کو صحیح راستے کے اوپر مجبوراً چلانا نہیں ہے. مجبوری سے صحیح راستے پر چلنے والے کا یہ کوئی نیک کام نہیں ہوتا. نہ مجبوری کی نیکی نیکی ہوتی ہے، مجبوری کا گناہ نہ مجبوری کا گناہ گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں ہم جو اتنی فریضہ ادا کر رہے ہیں، قرآن پھیلا رہے ہیں، ہمارا اس ذات اقدس و اعظم وہ جو اتنی بلندی پڑتے ہماری نسبت ان سے کیا ہے یا. پیغام پہنچانے والے کا فریضہ پیغام پہنچانا ہے، جبرن کسی کو صحیح راستے پر چلانا نہیں ہے. دین تو جبر کو مٹانے کے لیے آتا ہے یار، آزادی کو برقرار رکھنے اور آزاد اپنے آپ کو آزاد رہنے والا اختیار و ارادے والا جہنم میں اگر پھینکنا چاہتا ہے تو زبردستی اس کو روک کر سے زبردستی جنت میں نہیں پہنچایا جا سکتا. وہ جنت ہی نہیں ہوتی یار جس میں آزادی کو سلب کر کے کسی کو پہنچایا جائے. دیکھ رہے ہیں آپ یہود و نصارہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبہ ہے. یہ جو باتیں ہیں کہ اعتراضات سامنے قرآن جواب دے رہا ہے، ہاں ریشنلی عقل و فکر کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے ولن ترد انکل یہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم، 120 آیت. یہ کبھی بھی تجھ سے راضی نہیں ہوں گی اہل مذہب جو ہیں تب وقت کی تو ان کا مسلک قبول نہ کرے، مذہب قبول نہ کرے، اس سے بڑی کوئی شرط ہی نہیں. بات یہ نہیں ہے کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ہاں دلائل و براہین کو اتنے کبھی نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہاں ایک چیز ہے کہ ان کی ملت کو قبول کرو. ٹھیک ہے، تب وہ تو اس سے راضی نہیں ہوں گے. اگر نہیں کرو گے تو پھر یہ تو اس سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں. یہ قرآن بتا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں. اب یہ جتنی بھی فرقہ بندی ہے انسان کی یہ نفسیاتی کے اس کا انجام قرآن کیا بتاتا ہے. اتنی خوبصورت بات قرآن نے کی ہے کہ میں بھی حیرت ہو جائے. یہی فرقہ بندی میں ہم دلائل نہیں دیتے. ایک فرقے کے آدمی سے بحث کرو نا، دلائل دو، اسناد پہنچاؤ. آپ قرآن کی جو نصوص صریحہ اس کے سامنے لائی، دیکھیں کبھی نہیں مانے گا، کس صورت میں راضی ہوگا. یہ ہماری بات ہو رہی ہے. جب آپ اس فرقے کے متعلق کہیں گے کہ یہ مذہبی تشدد اور عصبیت ہے یار عیسائی، سوال یہ ہے کہ میں حق پر ہوں باقی سب جہنم میں جانے والے، اس کی سند کیا ہے؟ وہ روایت لے آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی کہ میری 73 فرقے ہوں گے امت میں، ایک جنتی ہوگا جی، باقی 72 سارے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. کلو حزب بمال ادیم فریحون، 30:32. ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ میں تو جنت، بات سارے جہنم. اگر 73 کے 73 میں سے ہر ایک یہ سمجھے کہ میں جنت میں جانے والا ہوں باقی سارے جہنم، تو دیکھیے اس سے عصبیت کی گرہیں کتنی مضبوط ہوتی ہیں. دیکھ رہے ہیں قرآن کی روح سے اسلام فرقوں کا وجود شرک ہے یار. ولا تکون من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا، یہ 30 سورہ ہے، 31-32 دو آیت. دیکھنا کہیں مومن ہونے کے بعد پھر مشرک نہ ہو جائیں. کس طرح مشرک ہوتا ہے؟ کیا وہ بت پرستی کرتا ہے؟ نہیں، دین میں جو فرقے بنا لیتے ہیں، خود گروہ بن کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر نفسیاتی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کلو حزب بما لدین فرحون، ہر گروہ اس میں خوش ہوتا ہے کہ وہ صحیح رستے پر چلتا ہے اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتا ہے، باقی سب کو جہنم کا. اس آیت کا یہ مطلب دیکھ رہے ہیں. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے لست منہم فی شے، 6/160 کی سنت سنت کریں گے جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر لیں، فرقوں میں بٹ جائیں. اے رسول، ان سے کوئی تمہارا تعلق نہیں، اللہ کی میزان میں یہ شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا کوئی واسطہ نہیں. ولن تردا انکل یہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم، یہ ہے وہ، یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں کیسے قرآن جو ہے تو سارے زمانوں کے لیے ہے یار، آنے والے زمانوں کے لیے. یہ کتنی فٹ ہوتی ہے ہمارے فرقوں پر، یہ جو ہے تو یہ والی آئے. یہ مذہب جو ہے متضاد خیالی وہ ہوتی ہے، اور فیصلہ جو ہے قرآن کا تو ہوتا ہے. قرآن جو ہے ہدایت دیتا ہے. یہ دیکھیے فیصلہ جلی حروف میں لکھ دینا چاہیے. یہ آیت جو ہے 120 دو سورہ بقرہ کی، کل ان ہدا والہدا، دیکھ رہے، یہ نہ تمہاری بات نہ میری بات، صحیح راستہ وہ ہے جو اللہ نے صحیح راستہ قرار دے دیا. ہدایت کے لیے جو سند ہے وہ سٹینڈرڈ ہے، وہ الگ کا ہونا چاہیے، وہ قرآن ہے، کہیں باہر نہیں ہے. کوئی بات جو کسی کی طرف منسوخ کر دی جائے، کوئی قول جو کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا بھی کیوں ہو، ہاں معیار یہ ہے کہ یا الگ کی ہدایت ہے نہ نہیں. اگر اس کے مطابق کوئی چیز ہے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے. ٹیسٹ سٹینڈرڈ کسوٹی کیا ہے یا انا ہد اللہ والہدا، الہدا دیکھیں، انا یقیناً، یقینی بات ہے، انڈی رائے بولی، اس میں شک و شبہ ہی نہیں ہے. ہد اللہ جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت وہی ہے جو ہدل کہلاتی. اگر یہ معیار سامنے رکھ لیجئے تو یہ دیکھیے سارے فرقے مٹ جاتے ہیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، 3/102، یہی حبل اللہ ہے. اس کے ساتھ جو ہے تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو تمسک کر لو، اس کے ساتھ من جانب اللہ ہونے کی قرآن میں دلیل کیا ہے کہ کوئی اختلافی بات نہیں، ٹھیک ہے. قرآن اور یہی ہمارے لیے اتھارٹی ہے، دلیل ہے، برہان ہے کہ اس کے ماننے والے میں کیسے اختلاف پیدا ہو گئے، کیسے فرقے بنے گی. دیکھیں یہ فرقے کیوں بنتے ہیں، یہ بات ذرا غور سے سنیں، کیونکہ ان کی سند اور دلیل کسی نہ کسی انسان تک رک جائے گی، اللہ تک نہیں پہنچے گی. اللہ تک اگر پہنچنے والے ہوں گے تو دو شخصوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا. خدا نہ قدر اس کی غایت یہ نہیں ہے کہ مجھے ادھر کا راستہ اور آپ کو ادھر کا راستہ بتا دے. اتنا بڑا اختلاف اگر کسی انسان کے کلام میں ہو تو انسان تو اٹھا کے پھینک دے دے گا چی جائے کہ اللہ کے ہاں یہ اختلاف، ٹھیک، قطر نہیں ہے. اس لیے کہا انا ہدا لائے ہو الہدا، اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی الہدا، ٹھیک ہے. اصل میں بات یہ ہے یا یہ فرقہ واریت کا وجود ہے علم. یہ دیکھو قرآن بڑی زبردست بات کر گیا ہے، یہ فرق، یہ جو فرقے ہیں ان کا وجود، ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ عقل و برہان پہ، انٹلیکٹ پہ تو نہیں ہے یا. یہ ساری ایموشنلزم ہے، جذباتیت ہے ساری. حقائق کو تو دیکھو علم کی بنا پر لیا جاتا ہے. قرآن کہتے ہیں جذبات وہ چیز ہے جس میں علم اور دلیل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ فکری چیز ہوتی نہیں ہوتی. دیکھیں قرآن آیت میں کیا بتا رہا ہے، بل لئنی تبات آوا بعد الذی جا کا من العلم، العلم آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد. یار اگر ان کے جذبات کا، ان کی خواہشات کا وہ کرو گے، پھر ان کے فرقے میں تم شامل ہو جائے گی، ان کی گرو بندیوں کی تو تمہیں حمایت ہو جائے گی. لیکن مالک من لائے میں ولی ایم ولا نصیر، اللہ کی طرف سے کوئی والی وارث نہیں ہوگا، اس کی طرف سے تمہیں نہ سرپرست مل سکے گا پھر نہ کوئی حمایتی. ٹھیک ہے ان کے گروہ میں جا کر جتے میں شامل ہو جاؤ تو وہ تو تمہارے ہو جائیں گے، مگر اللہ تمہارا نہیں رہے گا، رسول تمہارا نہیں رہے گا. دیکھ رہے ہیں یہ جو گروہ بندی یا فرقہ بندی کی بنیاد جو ہے ایموشنلزم ہے، حقائق پر نہیں، العلم پر نہیں، ساری جذباتی چیز. دیکھیں نا ذرا سی بات ان کے فرقے یا ان کے عقیدے کے خلاف کہیے نا، کیسے مشتعل ہو کر جو بھڑک اٹھتے ہیں، چھرا تک گھوم دیتے ہیں، یہ روزمرہ کا معمول ہے یار. جو بندہ لاجک سے بات کرو کبھی جذباتی طور پر مشتعل ہی نہیں ہوتا یار. وہ سوچتا ہے، اس نے کہا کہ اگر میں اس میں وزن ہے لاجک میں تو مجھے قبول کر لیں، اس کی دلیل سے تردید کرنی چاہیے. اس سے غصہ نہیں آتا، غصہ ہمیشہ جذبات ہی کو آتا ہے. مذہب کی بنیادی جذبات پر ہوتی ہے، اور دین جو ہے یہ فرق یاد رکھی، ہمیشہ دلیل و برہان سے بات کرتا ہے. جو دین پر چلنے والا ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا، ان چیزوں سے مشتعل نہیں ہوتا. یہ جو مذہب ہے اس میں دلیل و برہان و فکر نہیں ہوتی، جذبات ہی جذبات ہیں، مشتعل ہو جاتے. مالک من اللہ من ولیم ولا نصیر، اس غیر خداوندی راستے پر چلنے سے جو تباہی آئے گی اس سے جو ہے تو بچانے کی تمہارا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہوگا. دیکھ رہے ہیں؟ لیکن الذین آتیناہم الکتاب، یا الکتاب کہا گیا ہے، یہ مومنین کی بات کر رہے ہیں قرآن، یہودیوں کی نہیں. دینی یہ الکتاب دی گئی ہے، قرآن دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ بعض لوگ مغالطہ کر کے اور الکتاب جو ہے تو ان کی بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں، یہاں الذین آتیناہم الکتاب مومنین کی بات ہو رہی ہے جی. یتلون و حق کا تلاوت ہی، ٹھیک ہے. اولئک یؤمنون بہ، ٹھیک ہے. من یکفر بہ اولئک هم الخاسرون. الذین آتیناہم الکتاب، اس میں سب شامل ہو گئے، ٹھیک ہے، سب اس میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے. اب تلاوت کا دیکھیے مطلب ہم کیا کرتے ہیں. ہاں، حق کا تلاوت، قرآن عربی زبان میں ہے یا عربی زبان میں تلاوت جو ہے کسی چیز کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اطاعت کرنا، ٹھیک ہے. اس کو پڑھنا، سمجھنا، پھر اطاعت کرنا، ٹھیک ہے. یعنی جنہیں الکتاب دی گئی ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کون ہیں؟ یتلون حق کا تلاوت، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں، ایسی پیروی جیسے کہ حق ہوتا ہے پیروی کا. یعنی اسٹیبلش کر دیا نا نظام انہوں نے، کنکریٹ سسٹم، اس کا اتباع کرتے ہیں، جیسے اتباع کرنے کا حق ہے. دیکھ رہے ہیں، تلاوت کسی کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. اس لیے کہا وہ مان یکفر بھی، جو اسے کفر کرے گا تو پھر قرآن کیا کہتا ہے، فلائق ہم الخاسرون، تو یہ تباہ ہونے والے ہیں. دیکھیے لفظ تلاوت کے بعد دیکھیے ذرا قرآن کیا چیز لائے. ہاں، مومن کی برتری کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. ایسے لوگ تو آپ پچھلی آیت میں کہا نا، اب بات بنی اسرائیل کی آئی، یا بنی اسرائیل لسکرو نعمتی یلتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، 122 آیت ہے یہ بکرا کی. اے بنی اسرائیل، تم اس انعام خداوندی کو یاد کرو. کیا انعام خداوندی؟ ٹھیک ہے، کیا ہے یہ؟ ہے نا ادھر صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ابھر کر سامنے آ جائے، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر نہیں، ٹھیک ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. انی فضلتکم کمار العالمین، قوم عالم پر تمہیں سپریورٹی دی یار، یہ ہے انعام خداوندی. یعنی ہم اثر اقوام میں فضیلت دی، یہ ہے انعام خداوندی. مومن بالائے ہر بالا تیری غیرتی وہ بر نتابت ہم سری، دوسرے کے ہم دوست چلنا، برابر چلنا بھی مومن کا شعار نہیں ہے. اس کی غیرت تو برداشت ہی نہیں کرتی. وہ تو بالائے ہر بالا ترے ہے، سب سے سپیریئر. انی فضلتکم علی عالمین، ہم نے تمہیں اقوام عالم کے اوپر فضیلت دی، ٹھیک ہے، برابر نہیں، فضیلت سپریارٹی دی. یہ قرآن بتاتا ہے، کیا بات ہے قرآن کی جی، عظیم ذات حیات اللہ نے دی ہے. تورا کشید و او دست اس قلم کشید، تورا کشید تجھے لکھا، و او دست اس قلم کشید، اس کے بعد اس نے قلم رکھ دیا. یہ خدا ذوالجلال کی آخری تصنیف پوری نوع انسانی کے لیے، قیامت تک کے لیے ضابط حیات. کیا اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ماننے والے قوم کے اندر سر اونچا کرنے کے قابل ہو جائے، اس کے نصیب میں سرفراز ہی ہوں؟ یہ چیزیں کس طرح نصیب ہوتی ہیں، کیا نظام ہے جو قرآن قائم کرتا ہے؟ دیکھی اس کی جھلک قرآن اسی زمان اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قائم کر دیا تھا، یہ یہودی کو بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ یہاں پہ زمین میں دوبارہ قائم ہوگا. یہ 123 سورہ ہے بقرہ کی. وَاتَّقُوا يَوْمًا، کہا گیا یہ اب تمہاری جتنی بھی دھاندلیاں ہیں اعتقادات ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ٹھیک ہے ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، گناہ کریں گے تو شفاعت ہو جائے گی. دیکھ رہے ہیں یہ، پھر دو چار دن کے بعد جب وہ سفارش کر لیں فارغ کر ادھر ہمیں چھڑانے آ جائے، یہ اعتقادات تھے. اس سے اقوام عالم میں فضیلت نہیں مل سکتی، یہ نظام نہیں جو اللہ کی ہدایت دیتا ہے. وہ کیا ہے نظام؟ دیکھو اب وہ دور آنے والا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا، یہ قیامت کے دن کی بات نہیں ہے یار. ٹھیک ہے، جہاں کوئی بات ہو تو قیامت پر اٹھا دیتے ہیں. کرے اب ڈرو اس دور سے جو آ رہا ہے، جس کی تشکیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اب تمہارے سامنے یہ حقیقت آ جائے گی، کیا ہوگا؟ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ہر انسان کا فیصلہ اس کے ذاتی کردار اور جوہر و صفات کے مطابق ہوگا، اور کوئی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. آن میرٹ جو ہے، برائی اور نقص، ہر چیز کا کتنا فیصلہ ہوگا. دیکھ، یہ قرآن نظام حیات جو ہے کا نفاذ اس کرہ عرض پر ہوگا، کوئی نہیں چھوٹ سکے گا. وہاں تو اعمال کے لیے موقع ہی نہیں ہوگا یار، یہاں اعمال سارے ہمارے پرنٹ ہو رہے ہیں جس طرح بیج ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. وہاں تو بس رزلٹ سامنے آ جانا ہے، وہاں تو کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوں گی یار، حساب کیا ہوا ہوگا وہاں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَمَتْ لِغَدْ 59:18، یہ ہے نا، ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اس زندگی کے لیے کیا بھیج رہا ہوں. وہاں تو اس بھیجے ہوئے کا صرف حساب ہونا ہے. یہاں کی بات قرآن کر رہا ہے یار، یہ نظام اس کے سب کا نظام ہوگا. بادل کے نظام میں تو بھروسہ یہ سارے اشخاص پہ ہوتا ہے جی. اور یوم لا تجزی نفس عن نفس، یہ دور ہے جس میں کوئی شخص کسی دوسرے کے جرم کا ذرہ بدلہ نہیں دے سکے گا، معاوضہ نہیں دے سکے گا. لا تزیر واضرت تم وزر اخرا 6:100، یہ جو ہے ہمارے یہ ہر جگہ پہ یہ دروازے کے اوپر جلی حروف میں یہ آیت لکھ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. ٹھیک، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدلا، دیکھ، ولا تنفع شفاء، نہ شفاعت نہ سفارش چلے. یہ تو باطل نظام میں چلتا ہے سب، سو یہ قرآن بتا رہا ہے. ولا هم ينصرون، ٹھیک ہے، اور جن کے اس قسم کے معیار تھے ہوں گے باطل والے، تو ان کو پھر کوئی مددگار نہیں ہوتا، ان کو ذلیل و خوار ہوتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.